महामुनि, प्रथम तो यह आनंद कानन ही परम पवित्र है, उसमें भी पंचनदी तीर्थ अन्य तीर्थों की अपेक्षा अधिक पवित्र है और वहाँ भी मेरा सानिध्य होना उससे भी अधिक पुण्यमय है। इसी अनुमान से तुम पंचनद तीर्थ की महिमा सब तीर्थों से अधिक उत्तम जानो। पंचनद के इस महात्म्य को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर महामुनि अग्निबिंदु ने श्री बिंदु माधव के चरणों में प्रणाम करके पुनः पूछा, भगवान काशी में आपके जितने स्वरूप हैं उनका वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु द्वारा अपने आदि केशव प्रभुति स्वरूपों का वर्णन तथा अग्निबिंदु की मुक्ति। श्री बिंदु माधव जी बोले, अग्निबिंदु पहले तो पदोत्कृत तीर्थ में आदि केशव के नाम से निवास करता हूँ ऐसा जानो। पदोत्कृत तीर्थ से दक्षिण में जो श्वेत दीप नामक परम महान तीर्थ है वहाँ मैं ज्ञान केशव के नाम से रहकर मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता हूँ। ताक्ष तीर्थ में भी मैं ही ताक्षार्य केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। वही नारद तीर्थ में नारद केशव कहलाता हूँ। वही प्रहलाद तीर्थ में भी जहाँ मैं प्रहलाद केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। भक्त पुरुषों को वहाँ मेरे स्वरूप की भली भांति आराधना करनी चाहिए। अम्बरीश तीर्थ में मेरा नाम आदित्य केशव है। दत्तात्रेश्वर से दक्षिण मेरा नाम आदि गदाधर है। वही भगवती तीर्थ में भी भृगु केशव के नाम से विख्यात हूँ। वामन नामक मंगलकारी महातीर्थ में मैं वामन केशव हूँ। नर नारायण तीर्थ में मैं नर नारायण स्वरूप हूँ। यज्ञवराह नामक तीर्थ में मेरा नाम यज्ञवराह है। विदार नारसिंह नाम वाले तीर्थ में मैं विदार नारसिंह नाम से ही सेवन करने योग्य हूँ। गोपी गोविंद नामक तीर्थ में भी मैं गोपीवंद गोपीबिंदु नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। लक्ष्मी नरसिंह नाम वाले पावन तीर्थ में मैं लक्ष्मी नरसिंह हूँ। पापहारी शेष तीर्थ में मैं शेष माधव हूँ। शेष माधव तीर्थ में मेरा नाम शंख माधव है। हय ग्रीव महातीर्थ में हय ग्रीव केशव के नाम से मेरी प्रसिद्धि है। वृद्ध कालेश्वर से पश्चिम में भीष्म केशव नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोलाक से उत्तर भाग में मेरा नाम निर्वाण केशव है। त्रिपुर सुंदरी देवी दक्षिण भाग में जो त्रिभुवन केशव नाम से मेरी पूजा करेगा वह फिर कभी गर्भ में नहीं आवेगा। ज्ञान वापी के पूर्व भाग में मैं ज्ञान माधव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। विशालाक्षी देवी के समीप में श्वेत माधव के नाम से सिद्ध हूँ। दशाश्व मेघ से उत्तर में स्थित मुझे प्रयाग माधव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान बिंदु माधव अग्नि बिंदु मुनि को काशी में स्थित अपने विभिन्न स्वरूपों का परिचय देते हुए महात्म्य कथा सुना रहे थे उसी समय उन्हें गरुड़ जी दिखाई दिए। गरुड़ ने भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के शुभ आगमन की सूचना दी। भगवान ने पूछा, महादेव कहाँ है? गरुड़ बोले, जिसकी ध्वजा पर महान वृषभ का चिन्ह शोभा पाता है तथा जिसके रत्न में ध्वजा की प्रभा इस प्रकार पृथ्वी और आकाश को परिपूर्ण किए दे रही है वह यह महादेव जी का रथ आ रहा है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। तब श्री हरि ने भगवान त्रिलोचन के वृषभ ध्वज का दर्शन करके उसे दूर से ही प्रणाम किया और अग्नि बिंदु मुनि से कहा, मुनि तुम अपने दाहिने हाथ से इस सुदर्शन चक्र का स्पर्श कर लो। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर उन्होंने जो ही सुदर्शन का स्पर्श किया त्यों ही श्री हरि के महान अनुग्रह से वे सुदर्शन हो गए। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य जी फिर अग्नि बिंदु मुनि ज्योति स्वरूप होकर भगवान बिंदु माधव की सेवा के प्रभाव से उनकी दिव्य चिन्मय ज्योति स्वरूपा कौस्तुभ मणि में मिलकर एकीभूत हो गए, जिन्होंने बिंदु माधव के चरमिंदों में अपने चित्त को चंचरीक की भांति लगा रखा है, वे भी अग्नि बिंदु की भांति निश्चय ही भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसलिए सदा काशी में निवास श्री बिंदु माधव का दर्शन और इस महात्म्य का कथा श्रवण करना चाहिए तथा ऐसा करके लौकिक गति पर विजय पानी चाहिए। पंच नदी की उत्पत्ति कथा पुण्यमय है, भगवान बिंदु माधव की कथा भी परम पवित्र है और काशी का निवास भी अतिशय पुण्यजनक है। ये तीनों बातें पुण्यात्मा को ही सुलभ है। भगवान शिव का स्वागत या वृषभ ध्वज तीर्थ की महिमा तथा शिव का काशीपुरी में प्रवेश। स्कंद जी कहते हैं, तदंतर श्री हरि ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर की अगवानी के लिए आगे बढ़े। देवाधिदेव भगवान वृषभ ध्वज को देखकर श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात फल सहित भीगे अक्षतों को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने स्वस्तिक वाचन के लिए हाथ ऊंचे करके रुद्र स्तोक से भगवान शिव का स्तवन किया। श्री गणेश जी ने उनके चरण बिंदों में मस्तक रखकर शीलता पूर्वक नमस्कार किया। तब महादेव जी ने हर्ष में भरकर गणेश जी का मस्तक सूंघा और उन्हें हृदय से लगाकर अपने आसन पर बिठा लिया। सोम और नंदी आदि गणों ने साष्टांग प्रणाम किया। योगिनियों ने भी महेश्वर को प्रणाम करके मंगल गान किया। तत्पश्चात सूर्य देव ने शिव जी को नमस्कार किया। चंद्रधर शेखर भगवान शिव ने श्रीहरि को अपने सिंहासन के समीप ही वाम भाग में बड़े आदर के साथ बिठाया और ब्रह्म जी को अपने दक्षिण भाग में आसन दिया। प्रणाम करने वाले अन्य सब गुणों की भी दृष्टिपात करके सम्मानित किया। मस्तक हिलाकर योगियों को भी प्रसन्न किया और हाथ के इशारों से सूर्य देव को संतुष्ट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देव देवेश्वर गिरिजापते, मैं काशी आने के बाद जो पुनः आपकी सेवा में नहीं पहुंचा, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। आलस्य छोड़कर पुण्य के पथ पर चलने वाले धर्मात्मा राजा देवदास के प्रति कौन किंचित मात्र से भी विरुद्ध भाव धारण कर सकता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मण मैं सब कुछ जानता हूँ, आप यहाँ आकर पहले ब्राह्मण बने, आप ब्राह्मण तो हैं ही, अतः यहाँ भी ब्राह्मण बनना आपके लिए दोष की बात नहीं है। ब्राह्मण बनकर भी अपने जो दोष अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया है यह और भी उत्तम है। इसके सिवा आपने मेरे स्वरूप की स्थापना करके अपना परम हित किया है। देवेश्वर भगवान शिव के ऐसा कहने पर योगिनियों ने भी परस्पर एक दूसरे का मुंह देखकर भीतर ही भीतर संतोष की सांस ली। तत्पश्चात जगत को देखने वाले सूर्य देव ने भी अवसर जानकर भगवान शिव से कहा, नाथ आपके समीप से काशी आकर मैंने यथाशक्ति उपाय किया किंतु कुछ भी करने में सफल ना हो सका। राजा देवदास स्वधर्म का पालन करने वाले थे, उनके होते हुए भी आपका यहाँ आगमन निश्चय है, निश्चित है, ऐसा जानकर मैं यही ठहर गया हूँ। आज श्री चरणों के दर्शन से मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष फलित हुआ है। सूर्य का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, भास्कर राजा देवदास के शासन काल में यहाँ देवताओं का प्रवेश नहीं होता था, तो भी तुम इस पुरी में आकर जो ठहर गए हैं इससे मेरा ही कार्य सिद्ध हुआ है। इस प्रकार सूर्य को आश्वासन देकर कृपा निधान महादेव जी ने योगिनियों को भी उत्तम दृष्टि से देखकर प्रसन्न किया। इसके बाद उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु की ओर देखा। महामना श्रीहरि ने सर्वज्ञ शिव जी के आगे सुबह कुछ भी नहीं कहा। भगवान शिव गरुड़ के मुख से गणेश जी और श्री वैष्णव का वृतांत सुन चुके थे, अतः वे मन ही मन इन पर बहुत प्रसन्न हुए, वाणी से कुछ भी नहीं कहा। इसी समय गोलोक से पांच गोएं आई जिनके नाम इस प्रकार हैं सुनंदा सुमना सुशीला सुरभि और कपिला। ये सब पापों का नाश करने वाली थी। भगवान शिव जी के प्रति वत्स स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध चूने लगे। उनके स्तन रूपी मेघ दूध की धारा बरसाने लगे और तब तक बरसाते रहे जब तक कि एक सरोवर भर नहीं गया।